Birincecik aman, duman tüter aman aman bacadan. Ah oku derler aman aman, böyle de sarhoş algın yârim hocadan. Ah oku derler aman aman, böyle de sarhoş algın yârim hocadan. Yar yollamış aman, selam geldi aman aman yüceden. Ah günahlıdır aman aman, on parmağı algın yârim kınalı. Ah alamadım aman aman, dertli de başım algın yârim belalı. Yeşil olur aman odasının aman aman boyası. Ah mercanlıdır aman aman, yazmasın algın yârim boyası. Ah mercanlıdır aman aman, yazmasın algın yârim boyası. Nettim sana aman, bir Mevla'dan aman aman bulasın. Ah günahlıdır aman aman, on parmağı algın yârim kınalı. Alamadım aman aman, dertli de başım algın yârim.